syvällisestä. Syvällisestä stressistä. Syvällisestä stressistä. Pitää miettiä joskuskin päivistä. Mietin, miten päästä syvällisestä. Miten päästä syvällisestäkin stressistä? Mun pitää miettiä joskus, miten päästä... Miten päästä syvällisestä stressistä, kun se voi vaan jompaa sisässäni niin hektistä. Ulkos pakenee, jonnekin minne mä voisin mennä, kun on vittu stressistä. Kun vaikee. Vaikeudet tulevat mieleeni, niistä koitan päästä jotenkin poikkeen, että voisin rennompaa tilaan jotenkin, nyt heti ja nyt niin noin teen. Mielessäni. minun julmuus ylitti julmuus. Minun julmuus ylitti julmuus. Minun julmuus ylitti julmuuden. oli stressiä ja vähän tosiaan vaihteita. Joka vittun hetki tulee muassa tielleni. Niin mitä pitää lopettaa? Mitä pitää opettaa? Mitä pitää ojentaa? Niitten ojennellä. Koska... Henkäyksistä toiseen. Puiden oksiteen. Puiden oksien, syvähenkäyksien, jälkeenkin etsien. Kolmasta kerrosta, missä mä kävin yksin päivä. Tapaamassa psykologiaa, niin. Siellä missä kävin, siellä oli myös mukana. Ja niiltäkin opetuksia etsiä ja opettaa. Paljon kysymyksiä. Onko hetki kysymyksissä edeskö tarpeeksi? Ja joka vittun hetki, jotakin vittun typerää myöskin tekemättä. Ja itsevarmuutta. Siihen myöskään koskaan hengittämättä syvään. muiden lehdet, ne voivat viiltää. Joi, denkin. Selkä suo ristoo, makku joskus karvos. Kuvioiden monien läpikin nostelee. Frendit somman päivän, sitten monen kouluun menee. Tutut aiheet monistaa. Itse tehtyyn lukujärjestykseen, rennompa päivä. Kun loppui, nyt joskus kiinaa joissa, ja nytkin villaantumaa. Laantumist kuule, yhdistä jos näistä. Olipa kerran vesisade murhaaja, hän käveli meden päällä ja myöskin aiemmin sitä päivää ennen kävi asfaltissa. Jere ei pelkä enää veistä ja luottaa nuntuteensa. Ja nykyään myös uskaltaa, kun pelkä keittiössä, myöskin vessikin kädessä. alkoo, kun vetsä käteen menee. Se kasvu voi kävellä. Sen kanssa voi vaikka mikä miersii. Näytellä. Ja jatkaa muuttaa ja lopettaa muuttaa. Mitäkään nytkään pelkkää muuttaa. Voikin vaikka mennä. Nykyään paljon kerännymmin mieliin. Puiden oksien lähettyvissä. Ja nytkin lähettyvillä. Näin kuinka puiden oksien ovat lähellä. Puiden oksien lähistössä. Lumimaassa myöskin kohtakin sulaa nuttoon, koska kevät on tulossa. Ja kukaan voi tietää, minä on matka loppu tulosta. Ja jäden penkien yltä. Ja jäden penkiin. Tämä on loppuelämäni paras hetki ja loppuelämäni paras päivä. Eikä tulevaisuudessa enää, mikä vitun huolen häivä. Kun tajuaa elämän ihmeellisyyden, voi päästä. Elämässä eteenpäin, ilman että joka vitun hetki jää johonkin vitun tuskaan hivelloon. Niin useita päiviä on ollut myöskin pelkoa. Mutta tänä vituun. Thank you. taivas tänä päivänä, sama värinen kuin lumi. Mutta pitää kaikkea muistaa, sinnekin varo heikkoja jäitä. Ja ketään myöskään. Myöskään, ei saa mitenkään ikinä kiusottaa, minkä vittu näön takoja, ulkonäön takia, tai minkä vittu takia. Oli se sitten kouluissa, tai missä ikinä kaduissa, kadulla liikkumassa, ei sitä pidä keskaa. Monimutkaisinta on välillä mulla tajuta, kuinka musta pidetään huolta, eikä koko ajan tarvitsisi pää. No sama missä kiusataan, mulla sen takia nyt te sanotuttaa. Pidä vaan tällä muita, eikä varsinkaan itseään. Thank you. kuunnella noita. Pidä vahatella muita eikä itseään varsinkoon, koska kehtaa. Pitää muistaa kaiken näköiset käytöstavat. Yksinen. Lintu lentää myöskin taivaassa, nyt te lentäen myöskin tässä maassa. Kuinka sä voit tietää, millä sä voisit matkustaa, vaikka kuvaa mua, kuvaten. Sosia, minkä näköisiä, ihan summan vittu, olisiko ne mikä värisiä, ne pitäisi polttaa. Elä valtaa, niinku. Niinku noidot. Niin kuin noidot. Thank you. myöskin käsästään. Noidenkin näkymien. Näkymästä yhä kauniimpaan meen, niin kuin noin tien. Näkymästä syvä henkää. Heikkoutta. Ei heikkouteen. Kävelemään, missä on heikkoudes. Thank you. kävelemään missään heikkoudessa. Kävelemään missään heikkoudes, missään pelkävyydes, vaan pelkämättä. Meen ihan ikuisesti tästä päivästä lohtien. Ilmaa. Enkä huoli mistään. Enkä huoli enää mistään, vaan pääsen perille. Määränpää häni on joka kerto, ihan missä ikinä mä vaan. Ja näin mä vaan näytin, menin kotiini. Niin. Jossain vaiheessa otin muihin tai syyttä. Rupasin tekemään. Jossain vaiheessa otin mun hinnettä syyttää ja pitämättä olenko tää mitään. Ei stressi, pelko, huolta oo. Pelko, stressi, minkälaista huolta on. pelko, stressi. Pelko stressi, minkälaista huolta on päässyt vapaaksi. Vapaaksi pääseminen helpottaa mieltä, niin. Vapaaksi pääseminen. Vapaaksi pääseminen helpottaa mieltä, niin. Vapaaksi pääseminen. vapaaksi pääseminen. Vapaaksi pääseminen helpottaa. Vapaaksi pääseminen helpottaa mieltä, niin kulkemaan tietääni. Vapaaksi. Vapaaksi pääseminen helpottaa mieltäni. Samalla kulkemaan helpommin tietäni. Ette tarvitse koko ajan hallitsee. Valtonikin vangitsee, päättäisikin kohlitsee. Vihdoin viimeinkin herätys oli aika läsnä, mutta sä tietäisitkin myöskin tämänkin tästä. Vittuun kaikki, jotka mua hallitsee. Nyt näillä sanoilla kaikki mut olettamaan voi mille. Nyt teen vaan itsen. Mä en tiedä. Näen kaupungin, näen myöskin veneitä, lähellä myöskin lumista. Lumiseen. Thank you. näen kaupungin ja myöskin venettä ja mitäkin tästä mie. Mut nytten pitemässä, tässäkin pisteessä, mulla ei enää näkyvissä, minkä näköisiä vittun tehtäviä mun elämästä mukaan. Yhtään mitään, ja mitä mun pitäisi tehdä, ja minne mun pitäisi mennä, kun ne vaan käy. Pitää. Maailmassa pitää välillä muistaa, jonnekin muuallekin voi mennä, ja koko ajan vaan suuntaa, jotakin vittun typerää, ja mielessänikin koko ajan vittu jotakin tyhmää. Kaikkea ei pitäisi todellakaan uskoa, mitä päähän se menee, sitä se pois ottaa, ja pääsis vapoteen, jonnekin järkevämpää. Jonnekin järkevämpää menneen ja tulle menneen, mitäkään kestää mistä, ei enää tarvinnut kestää, toko mitään kellekään. Ei tarvinnut esittää mitä vittu kellekään, vaan vapaaksi ja nytkin lentäen jonnekin vapauksissa. On vihdoinkin kaikki negatiivinen nyttäkin haiduksissa. Mm. poikin kotiin vihneen. Onko kinekko tiivineen? Onko kinekkotivineen vietty hoiduksiin, että tarvitsen mennä pääni painuksiin? Onneko? Onko kinekkotivineen vietty hoiduksiin, että tarvitsen pääni mennä painuksiin? Onko kinekko tivinen? Onko kinekko tivinen vietty hoiduksiin? Et tarvitse mennä pään painuksiin. Pääse vihdoinkin vapaaksi vapautumiseen. Eikä missään lorvimiseen. Onko kinekko tivinen? on kaikki negatiivinen. Vetty haiduksiin, et tarvitse mennä pään painuksiin. Pääsee vihdoinkin vapaaksi ja sitten pääsee lentämään. On kaikki negatiivinen. On kaikki negatiivinen vety haihduksiin, et tarvitse enää mennä pään painuksiin. On kaikki negatiivinen vety. On kaikki negatiivinen vetty haihduksiin, et tarvitse mennä pään painuksiin. Ja kun pään ei tarvitse aina mennä painuksiin. Thank you.